سلام به همه شما. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از اون چالش‌های همیشگی دانشجوها، مخصوصاً تو درس روش پژوهش و ارائه، یعنی انتخاب عنوان پروژه. میخوایم یه بار برای همیشه این قضیه رو روشن کنیم. یه راهنمایی داریم که دقیقاً به همین موضوع پرداخته. هدفمون اینه که ببینیم چطور میشه از اون ایده‌های خیلی کلی و شاید مبهم اولیه رسید به یه موضوع مشخص و قابل تحقیق، یه جوری که انگار یه استاد دارین و کامل براتون جا میندازه. اصل کلیدی که این راهنما خیلی روش تاکید داره اینه: نرید سراغ موضوعات خیلی گنده و کلی. خب، به جاش روی یه قسمت کوچیک و مشخص تمرکز کنید. اینجوری میتونید عمیق بشید و اون جنبه‌های عملی، سایت ها، نرم افزارها، همه چی رو برای همون بخش کوچیک دقیق بررسی کنید. خیلی خب، بیایید یکم بیشتر بازش کنیم. ببینیم چرا اینقدر مهمه. مشکل اصلی که بچه‌ها معمولاً دارن همینه که عنوان‌ها خیلی وسیعه، خیلی کلیه. مثلا فرض کنید شما می‌خواید روی هوش مصنوعی کار کنید. راهنما میگه این خوب نیست. چرا؟ خب معلومه، خیلی بزرگه، مثل اقیانوسه. دقیقاً. یعنی اصلاً نمیشه فهمید کجاشو می‌خواید کار کنید. حالا شاید بگید خب یکم دقیق‌ترش می‌کنم. مثلا میگم هوش مصنوعی در حوزه سلامت. به نظر بهتر میاد، نه؟ آها، ولی نکته جالب اینجاست که راهنما میگه اینم کلیه، یعنی اینم رد میشه. عجیبه، چرا آخه؟ هوش مصنوعی در سلامت که دیگه خیلی مشخص‌تر از فقط هوش مصنوعی است. ببینید، دلیلش جالبه. راهنما یه نکته خیلی مهمی رو میگه. میگه هدف فقط این نیست که یه گزارش کلی بدید. شما باید بتونید اون موضوع مشخص رو خب عمیق بررسی کنید و مهمتر از اون ابزارهای مربوط بهش، یعنی نرم افزارها، سایت ها، پلتفرم ها رو به صورت عملی نشون بدید و تحلیل کنید. یعنی چی عملی؟ یعنی دقیقاً بگیم چی کار میکنه؟ بله، یعنی نشون بدید این ابزار چیه، چطور کار میکنه، چه قابلیت هایی داره، شاید حتی با چند تا ابزار دیگه مقایسش کنید. وقتی میگید هوش مصنوعی در سلامت، خب هزاران ابزار وجود داره تو صدها زمینه مختلف سلامت. نمیشه که توی پروژه کوچیک که نمیشه به همشون عمیق پرداخت. آها، پس هدف نیمی که نشون بدیم روی یه ابزار یا چند تا ابزار خیلی خاص توی یه حوزه خیلی خاص مسلطیم و کارکرد عملیشو میفهمیم. دقیقاً، تسلط روی کاربرد عملی. خیلی خوب. حالا یه مثال خوب از دید این راهنما چی میتونه باشه؟ مثلا اینکه شما خیلی دقیق بگید میخوام روی نقش هوش مصنوعی در یک حوزه خیلی خاص سلامت، مثلا دندانپزشکی کار کنم. خب اینم هنوز یکم کلی نیست. دندانپزشکی خودش بزرگه. چرا؟ ولی صبر کنید، ادامه داره، باید مشخص تر بشه. مثلا بگید میخوام ابزارهای هوش مصنوعی که برای تشخیص بیماری‌های لسه در عکس‌های رادیوگرافی دندان استفاده میشن رو بررسی و تحلیل عملی کنم. میبینید؟ آها، الان خیلی دقیق شد. کاملا مشخصه باید دنبال چه نرم افزارها یا الگوریتمای گشت و چطور تحلیلشون کرد. قابل اجراست. خب یه مثال دیگه که شاید خیلی‌ها بهش فکر کنن، استفاده از هوش مصنوعی در آموزش و ارائه. اینم که پس احتمالاً رد میشه؟ بله، اینم خیلی کلیه، فایده نداره به این شکل. خب اینو چطور میشه شکست به یه چیز خوب؟ اینجاش جالبه. راهنما میگه این موضوع کلی رو باید بشکنید به اجزای خیلی کوچیک‌تر. مثلا یه نفر میتونه تصمیم بگیره فقط روی ابزارهای هوش مصنوعی برای ساخت، ویرایش و دوبله ویدیوهای آموزشی تمرکز کنه. یعنی فقط ویدیو؟ بله، فقط ویدیو، اونم در زمینه آموزش، تمرکز کامل روی یه نوع محتوا و یه کاربرد خاص. ولی عمیق بشه رو همین، ابزارهای این حوزه رو پیدا کنه، بررسی کنه، مقایسه کنه، شاید به یه مشکل خاص تو آموزش فکر کنه که این ابزارها حلش میکنن. فهمیدم. یا مثلا یه نفر دیگه بگه من فقط روی کاربرد هوش مصنوعی برای تولید و ویرایش تصویر برای استفاده در ارائه ها و اسلاید ها کار میکنم. باز هم خیلی مشخص، فقط تصویر، اونم برای ارائه. بعد بره سایت ها و نرم افزارهای مربوطه رو پیدا کنه و کاربرد عملیشون رو نشون بده. پس کلید اصلی تمرکز روی یه جنبه خیلی خیلی خاصه. دقیقاً، تمرکز و عمق، اون عمقه که مهمه، نه اینکه یه عالم موضوع رو سطحی پوشش بدیم. بسیار خوب. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم برای اینکه یه عنوان پروژه پژوهشی موفق داشته باشید، مخصوصاً تو درسی مثل روش پژوهش که هدفش یادگیری این فراینده، باید خیلی دقیق و مشخص عمل کنید. از اون عناوین کلی و بزرگ دوری کنید و یه گوشه کوچیک از موضوع رو انتخاب کنید که بتونید واقعاً برید تو عمقش و مهمتر از همه کاربردهای عملی و ابزارهای مرتبط باهاش، سایت‌ها، نرم‌افزارها رو خوب شناسایی کنید، نشون بدید و تحلیل کنید. دقیقاً. و خب این خودش شما رو میرسونه به سوال مهم بعدی. یعنی وقتی موفق شدید و یه همچین موضوع دقیق و خوبی پیدا کردید، حالا مرحله بعد چیه؟ چطور میخواید اون ابزارها و کاربردهای عملی که گفتیم، سایت‌ها، نرم‌افزارها رو پیدا کنید؟ چطور ارزیابیشون میکنید و چطور تحلیلشون میکنید که اون عمق و اون تسلط عملی که لازمه رو نشون بدید؟ این میشه چالش بعدی شما که باید بهش فکر کنید.